Дік вартаўнік. Знаёмства з Петрыкам. Дік паглядзеў у акно. Сабака ахвотна прымаў даручэнне, бег да крайняга ад дзвярэй акна, адкуль быў відзён ганак, і клаў лапы на падаконне. А што ж там робіцца на дварэ? Калі ўсё было ціха, ніхто не стукаўся да нас, не хадзілі незнаёмыя, гракі не збіралі чарвей каля плота, сабака адварочваў морду да таго, хто падаваў голас. «Чаго трывожыцца, маўляў, ніякіх падстаў клікаць мяне на дапамогу няма, тым больш перабіваць сон. Калі шурхне што, я пачую раней». Так яно заўсёды і бывала. Дзік імгненна абуджаўся нават ад шолаху, без загаду бег да акна і, не дай Божа, калі прыкмячаў чужога ці яшчэ горай сабаку. Ён з размаху расчыняў дзверы грудзьмі, разводзячы лапамі паслухмяныя палавінкі. А ў сенечках падымаў брэх. Адсунуць зашчапку самому не ўдавалася. Шпаркая бяга, нашыленая поўсць, гучныя гаўканне былі не больш як шумавы эфект. Сабака адпуджваў прышлага, нікога з людзей ён не парваў, хоць і мог скубянуць за порткі, калі хто хапаўся за кій. Не кусаў і сабак. Налятаў віхурай, збіваў з ног і прыціскаў пераможанага да зямлі. Таму не заставалася нічога іншага, як падціснуць хвост і падавацца прэч. Чуткі пра дзікаву лютасць хадзілі вельмі перабольшаныя. Паверыў у гэта і адзін ленінградскі паэт. Выбіраючыся адведаць нас, загадзя склаў вершаваны надпіс на сваёй кнізе. Вершык быў адразу ж перакладзены і прачытаны ў прысутнасці дзіка і, відавочна, упадабаны ім. «Хай вашым сабакам уджгнуты без жалю у рове прыезджы паэт, ды вам персанальна таварыш лужанін, ён шле свой гарачы прывет». Тут жа Вадзіму, так звалі паэта, былі прадэманстраваны некаторыя нумары на кшталт падскокаў па камандзе «Сэм, сэр» і паглядзеў у акно. Апошні загад даваўся даволі часта. Звычайна, агледзеўшы праз акно двор, сабака заставаўся абыякавы, калі там хадзілі жыхары суседняга дома. Свае людзі, бачыш іх кожны дзень. Твары і постаці абвыклыя, як дваровыя дрэўцы і дрывяныя хлеўчыкі ўздоўж агароджы. Хіба для Лявона і Аліка можна было зрабіць выключэнне, махнуць хвастом і усміхнуцца, а то і добразычліва паказаць зубы, што выклікала ў іх вялікае захапленне. Добрым бокам пазіраў дзік і на іншых хлапчукоў, якія высыпалі гуляць з двухпавярховых драўляных баракаў, што належала недалёкаму заводу. Малыя плацілі яму сімпатыяй за сімпатыю і спрабавалі ўчаставаць кавалкам абаранка ці аладкі. Дзік ад чужых ежы не прымаў, але ў такіх выпадках, каб не ўкрыўдзіць чалавека, браў пачастунак, адносіў пад плот і заграбаў пяском. Дзеці рагаталі і дзівіліся. Алік растлумачыў: «Сабака не грэбуе, але зараз паснедаў, не галодны. Потым знойдзе і з'есць». Петрыкаў бацька, заводскі інжынер, чарнявы мужчына высокага росту, непрыязна глядзеў, як дзік закопваў ладнаваты кавалак белага сыру, урачыста паднесены яму Петрыкам. «Ты што, збіраешся тут буфет адчыняць?» Інжынер пхнуў сабаку нагой. «Гэтаму і людзі жадны». Той адскочыў, прыняў баяўнічую паставу, але стрымаўся і не брахнуў нават. Петрык кінуўся, прытуліўся шчакою да натапыранай поўсці сабакі. Тады перапала і яму. А ты дадому і больш не аціраййся каля брудных псоў. Петрык, размазваючы па тварыку слёзы, пайшоў за бацькам. Ні я, ні дзік не маглі тады суцешыць яго. Сварыўся не хто-небудзь, а родны бацька. Зрэшты, ягонае абурэнне можна было зразумець. І людзі, і горад толькі-толькі станавіліся на ногі пасля вайны. Збыткавацца не было чым. Да таго ж Мільчанка, так звалі інжынера, шчадзіў кожную капейчыну. Ён збіраў грошы на матацыкл. Такіх машын у горадзе было шмат. У пераважнай большасці падабраныя на месцы баёў і катлоў ці прывезеныя з-за мяжы дэмабілізаванымі. Каштавалі яны не так і дорага. Мільчанка здзейсніў мару. Купіў такі не першай маладосці двухколку з маторам. Ахвотнік хутка ездзіць, ён часта вяртаўся з-за горада з падбітымі каленьмі і локцямі, а то і з пісягамі на твары. Усе навіны мы ведалі ад Петрыка. Аднаго разу аварыя з матацыклам здарылася на выездзе з двара, на вачах у дзяцей. Петрык адразу ж прыбег падзяліцца ўражаннямі. «Тёця Жэня!» Тут хлопчык згледзеў каля гаспадыні сабаку. «Дзядзя Дзік!» «Наш тата! Пі-пі! Ду-ду-ду-ду-ду! Бабах!» Мы не маглі не засмяяцца, так смешна малы імітаваў гукавыя сігналы і ад наплыву ўражанняў звярнуўся да Дзіка, як да чалавека. Наогул жа Петрык меў схільнасць да імправізацыі. Больш за свой двор любіў наш. Прасторна, лётай, колькі хочаш па сцежцы паміж градамі, спявай, а можа, і Дзік спакусіцца пагуляць. Петрык бегаў і махаў сагнутымі ў локцях рукамі. Удаваў сябе курыцу, якая знеслася і саскоча, паведамляе пра здарэнне на ўвесь свет. Дзік станавіўся наперадзе ў малога, поўз да яго на чэрве, адскокваў назад, зноў поўз, нібы узбрэхваў, як дурлівы шчанюк. Тады Петрык пакідаў сакатаць па курынаму і заводзіў: «Бі-бі, я ячменьку з'еў, бі-бі, я яечка знёс». «Бі-бі» азначала і «каб жа», і «тады б». Аднойчы лявон устудзіў хлопца. «Даволі хваліцца, вось узяў бы, ды знёс». Петрык не маргнуў і адказаў: «Бі-бі, я пеўнік, бі-бі, я кукі рэкаць магу».